na tukasema ya kwamba kuna sehemu ambayo tumebakisha juu ya wale wasimamizi wa nyumba ambao ndio masuulini ndio watakaoulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala namna gani wamezihifadhi na kuzilea nyumba zao na ni vipi muislamu mwanamume awezaishi na mwanamke asiyesali au akaishi na watoto wake hali ya kuwa hawasali famadha yajibu alayhi nini atakiwa muislamu huyo aweze kufanya jambo la kwanza kabisa yapasa tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametoa amri mwambie mtume sallallahu alayhi wasallam na amri hii inatuhusu umma wake alayhi salam Allah asema wa'muru ahlaka bis-salah wa'mirishe watu wako kusali wastabir 'alayha na wewe mwenyewe uendelee katika kusimamisha sala hiyo wa'mirishe watu wako kusali na wewe mwenyewe uendelee kuisimamisha sala hiyo la nas'aluka rizqan kwa sababu sisi hatukuombe riziki nahnu narzuquka bali sisi ndio tunaokuruzuku wewe mwanadamu wal aqibatu littaqwa kisha Allah kamaliza aya hii kwa kusema na mwisho mwema ni kwa yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala yule atakayepata salama na husnul aqiba liman ittaqa ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi alhayati ad-dunya anasema ابن كثير رحمه الله عليه katika kutafsiri aya hii Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'muru ahlaka bis-salah na wa'mirishe watu wako sali akasema istanqidhuhum min adhabillah waokoe watu wako wasalimishe na uwaepushe familia yako kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala biiqami salah kwa kuamrisha wasimamishe sala yani Allah subhanahu wa ta'ala awataka wale wasimamizi wa nyumba ambao ni waume wawaamrishe wake zao kusimamisha sala tano na waamrishe watoto wao kusimamisha sala tano na waamrishe wale wote walio chini ya mamlaka yao na wale walio juu yao katika ndugu zao ambao wanaishi nao wasinyamaze kimya bali waamrishe kusimamisha sala tano na kitendo cha kuamrisha watu wa nyumbani kwako hiyo ni sababu ya kuwasalimisha na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na unapowacha kuwahimiza na kuwaamrisha familia yako kusimamisha sala tano maana yake huwapendelei kheri wawatakie shari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ungekuwa wapendelea khairi basi ungewaepusha na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaepusha na adhabu za Allah ni kuamrisha kusimamisha sala tano wastabir alaiha ay wastabir anta ala fi'liha na wewe mwenyewe mwenye kuamrisha uendelee kuisimamisha sala tano huku ukiwa ni mwenye kuwahimiza watu wako. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema la nas'aluka rizqan, ay idha aqamta as-salata ataka ar-rizqu min haythu la tahtasib. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, Muislam, wakati wote unaposimamisha sala tano, unapokuwa ni mwenye kudumisha sala tano kwa wakati wake na kwa kuzingatia yale ambayo yanatakiwa katika sala, ataka rizqu, rizqi ya Allah subhanahu wa ta'ala inakujia wewe popote ulipo, min haithu la tahtasib, kutoka katika njia ambazo wewe hujatarajia kwamba riziki hiyo utaipata. Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku kwa kitendo cha kusimamisha sala tano, kwa kitendo cha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, min haithu la tahtasib, riziki inakujia kutoka katika pande ambazo kwamba wewe hujatarajia kwamba riziki hiyo itakufikia. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema pia, wa man yattaqillah, na mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha, yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala humwekea matokeo katika mambo yake. Allah humwekea matokeo mazuri, humfungulia mambo yake. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah humpa riziki mja huyo katika njia ambazo Muislamu huyo hakutarajia kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika aya hii namna gani sisi wasimamizi wa nyumba tuishi na familia zetu. Atuamrisha ya kwamba tuwahimize na tuwaamrishe watu wetu, wa'muru ahlaka wa fil ahli tadkhulu huna az-zawja, na katika neno ahlaka anaingia mke na watoto na wengineo katika familia yako. Falidhalika haulai ar-rafidh qatalahum Allah anna yufakun alladhina yaquluna annahum yuhibbuna ahla al-bayt wa hum yasubbuna zawjati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Aina al-mahabba ayyuha al-khabithun, mashia wanadai kwamba wanawapenda ahlul bait, watu wa nyumbani kwa mtume alayhi salam, hali ya kuwa wanawatukana wakeze mtume alayhi salam. Mapenzi gani? Ni watu gani wa mtume alayhi salam ambao mnawapenda ikiwa mnawatukana wakezake mtume sallallahu alayhi wasallam? Idhan katika neno ahli wanaingia wake. Kwa hiyo yahitajika Muislamu ambaye tayari Allah amekujalia kuoa, uhakikishe mkeo anasimamisha sala tano. Umwamrishe mke wako asimamishe sala tano, na uamrishe watoto wako wasimamishe sala tano, na wale wote ambao kwamba wako chini yako, na ndugu zako ambao hawako chini yako pia wahimizi na uamrishi kusimamisha sala tano pale ambapo utaona wanafanya uzembe katika sala. Ama wale ambao wako chini yako, chini ya mamlaka yako, basi unatakiwa uweze kuamrisha amri ya lazima, kila mmoja asimamishe sala tano. Hilo ni agizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe mwenyewe uendelee kusimamisha sala hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu nafsi za familia zenu, nafsi za wake zenu na watoto wenu, kutokana na moto wa Jahannam. Ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto wa Jahannam, kwa sababu hakuna yeyote atakayeweza kustahimili adhabu ya moto wa Jahannam. Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, i'malu bi ta'ati Allah wattaqu ma'asi Allah wamuru bidhalika ahliikum yunjikum Allah min an-nar. Asema Abdullah ibn Abbas kutafsiri aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaamrisha waja wake waumini kuziokoa nafsi zao na kuziepusha na moto wa Jahannam. Asema i'malu bi ta'ati Allah, fanyeni taa ya Allah, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala, tekelezeni ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu ma'asi Allah, namtahadhari kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, tahadharini kumwasi Allah jalla wa ala. Wamuru bidhalika ahlikum, namuamrishe kufanya hayo mnayoyafanya nyinyi watu wa nyumbani kwenu. Waamrisheni watu wenu kufanya hayo mnayoyafanya katika mema, na muwakataze kuyawacha hayo ambayo mmeyawacha katika mabaya. Mkifanya hivyo, yunjikumullahu, Allah atakuepusheni nyinyi wa ahalikum, na watu wenu, minan nar, kutokamana na moto wa Jahannam. Kwamba yatakiwa Muislamu, msimamizi wa nyumba, baba mwenye nyumba, hakikisha unaiokoa nafsi yako na moto wa Jahannam, na uokoe nafsi za familia yako, muokoe mke wako, waokoe watoto wako kutokamana na moto wa Jahannam. Vipi utaweza kuiokoa nafsi yako na nafsi za watu wako? Bitaati Allah, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kusimamisha ibada za Allah jalla wa ala, kusimamisha sala tano na ibada nyinginezo. Walhadhar anil maasi, na kutahadhari kujiepusha na maasiya. Ikiwa wewe Muislamu, baba wa nyumba, umejiepusha na maasi, uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakikisha na familia yako inaishi maisha kama ya kwako. Hiyo ndio salama yako na familia yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku ambayo haitamfaa mwanadamu mali yake na watoto illa atakayemjia Allah akiwa na moyo uliosalimika. Siku hii ni nzito, na hakutakuwa na salama illa lilmuttaqi, isipokuwa ni kwa yule mcha Mungu. Wal aqibatu littaqwa. Ni wangapi katika Waislamu wasimamizi wa nyumba wanasali sala tano, lakini familia zao hazisali, wake zao hawaswali, watoto wao hawasali, na hawajafanya juhudi yoyote ya kuwaamrisha na kuwahimiza kusimamisha sala tano na kuendelea kuwahimiza? Ni wangapi katika Waislamu wako wadhalika huwa al-khusran al-mubin, na hiyo ni hasara kubwa ambayo wameipata wengi katika Waislamu. Allah atujalie katika waja wema, min alladhina istami'una al-qawla fattabi'una ahsana. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دوكة كيمان وحقيقة wasimamizi wa nyumba waume, hakikisheni kila mmoja wenu anawasimamia vyema wake zake na kuwahimiza na kufanya kila aina ya sababu, kufanya kila aina ya vishawishi mpaka mke wake aweze kusali, afanye kila aina ya sababu na vishawishi mpaka wanaye waweze kusimamisha sala tano, na huku akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi ij'alni muqima salati, Allah nakuomba unijalie mimi niwe ni mwenye kusimamisha sala, wa min dhurriyyati, nakuomba Allah subhanahu pia uongoze familia yangu, waongoze watoto wangu nao waweze kusimamisha sala tano kama ninavyosalimie. Rabbana wa taqabbal du'a, Allah nakuomba ukubali dua yako. Yatakiwa katika kuamrisha familia yako uwe ni mwenye kutaka isti'ana, kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe sana Allah na unyenyekee kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio mwenye kuweza kuwanyosha. Lakini usiache tu ukawa waishi wewe unasali peke yako, lakini wake zako hawasali na hufanye juhudi yoyote ya kuwaamrisha. Hii ni hasara kubwa, unakuwa kama mwakilishi, unawakilisha familia yako. Haifai kuwawakilisha familia yako katika kusimamisha sala, bali hakikisha kila mmoja anatekeleza sala tano. Hiyo ndiyo salama. Na ikifikia hatua mke wako amekataa kusali, hana habari na sala, na umemnasihi sana, ukafanya sababu za kisheria na ukachukua vishawishi vyote vya kumshawishi ili aweze kusimamisha sala tano, kama ambavyo kwamba huwa unafanya vishawishi ili aweze kukupatia kile unachokitaka kwake yeye. Vile vishawishi unavyomfanyia mkeo kwa kitu chochote ambacho wakihitajia kwake, kisha anashawishika anakupatia kitu hicho, basi jitahidi pia katika kumwamrisha mkeo ili asimamishe sala, fanya vishawishi hivyo na uzidishe na uzidishe ili aweze kushawishika mpaka asimamishe sala biidhnillahi azza wa jalla. Ukifanikiwa hilo, basi fahamu ya kwamba umefaulu mbele ya Allah katika mtihani huo. Jitahidi sana, na iwapo utafanya hayo lakini ikashindikana, mwanamke akawa hana mpango bali wakulegeshea maneno machafu, anakuambia sali, wewe mwenyewe umeanza kusali jana, mimi nakuona sali. Kila mmoja atabeba mzigo wake, utaniona mwenyewe kama siku ya kiyama nitakufuata huko peponi, kwamba njoo nichukue huku motoni niliko, wa amthaliha, na mfano wa haya maneno machafu ambayo saa zingine waweza kumwamrisha mke wako akakuregeshea maneno kama haya machafu na mfano wake. Basi kinachofuata, ulama wametoa nasaha kwamba ukiwa mwenyewe umefanya nasaha hizi, basi badilisha njia nyingine. Hakikisha unamtafutia mahala Muislamu mke wako huyo aende akasome dini, mpeleke madrasa asome, huenda akabadilika biidhnillah, huenda imani yake ikazidi, kwa sababu imani ikizidi mtu hubadilika na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtafutie marafiki wema ambao watamshawishi, watakusaidia wewe katika kumshawishi kutekeleza ibada ya sala. Lakini iwapo utafanya hayo yote mkeo hataki kusoma, hataki marafiki walioshikamana na dini. Marafiki zake ni watu waliopotea, watu wenye tabia chafu, watu wasiosali, wanawake watembea ovyo, wanawake wanaotembea uchi, watu wa masizoni, mapicha, ma TV. Ikawa wao ndio marafiki zake. Wanawake wanaoingia darasani, misikitini, hana habari nao. Wanawake wanaovaa majilbabu, hana habari nao, bali anawaona kana kwamba wote ni wezi watu. Mwanamke anapokuwa amefikia katika hatua hii, laqad afta ulamauna rahmatullahi alayhim wa hafidhallahu al-ahya, ulama wameeleza kwa wazi baada ya kuulizwa masala kama haya, wakasema ya kwamba ikifikia hatua hii mwanamke akashindikana, umefanya kila asbab za kumrekebisha lakini amekataa, faqad wajaba talaquha, mwanamke huyo itakuwa ni wajibu kumwacha. Kama yakulu al-allama ibn Bazi rahmatullahi alayhi, fa idha nasahtaha wa akhadhta jami'a al-asbab wa lam tusalli wajaba talaquha li'annaha kafiratun. Anasema al-allama ibn Baz rahimahullah na wengineo katika ulama, pindi mwanamume utafanya juhudi zote za kumwamrisha na kumnasihi mkeo ili aweze kusali na vishawishi vyote ukafanya, lakini akaacha kusali, wajaba talaquha, mwanamke huyo ni wajibu wewe mwanamume umwache, ya kulazimu umpe talaka, kwa sababu mwanamke huyo amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulu Allahu azza wa jall wala tumsiku bi'isamil kawafir, Allah subhanahu wa ta'ala asema na wala msiwabakishe katika vifungo vya ndoa zenu wanawake makafiri waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinginezo katika dalili. Idhan haya ni maelekezo ambayo wameyatoa ulama kwamba namna gani utaishi na mkeo hali ya kuwa hasali, utachukua asbabi hizo, lakini ikishindikana wachukua maamuzi ya kisheria ya kumwacha mwanamke huyo, na usiendelee kubaki na mwanamke asiyesali ati kwa sababu ni mzuri wampenda. Yani wewe unasali mkeo hasali, na umechukua sababu za msingi, lakini unashindwa kumwacha kwa sababu tu wampenda. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, fahamu ya kwamba ni hasara kubwa umeipata wewe Muislamu, kwa sababu uzuri wake huyo mwanamke hautakufaa na hautakusaidia. Yawma yaqumu al-ashhad abadan, hautakusaidia. Hakikisha Muislamu unazingatia taratibu hizi za kisheria. Kaifa yaqbalu al-muslim, kaifa yarda al-muslim alladhi yuqimu as-salawat al-khams al-baqa'a ma'a az-zawjati al-khabitha allati la tuqimu as-salah. Inakuwaje Muislamu wa kiume anasali sala tano unaridhika kubaki na mwanamke asiyesali ati kwa sababu ya mapenzi tu wampenda? Muislamu badilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu mwenye kujitambua hawezi kukubali kubaki na mwanamke asiyesali hali ya kuwa ashamfanyia sababu zote za kumbadilisha lakini akashindikana. Haiwezekani Muislamu akafanya hivyo. Idhan, na kwa upande wa pili pia, mwanamke anaposali, anapokuwa anasimamisha sala tano na mwanamume hasali, pia hukumu yake ndio hiyo. Mwanamke afanya juhudi za kumrekebisha mumewe, amnasihi sana na mtafutie watu wampe nasaha, na ikishindikana basi mwanamke huyu anaondoka katika ndoa, anafanya khulu, anajivua katika ndoa, kwa sababu haifai kuishi mwanamume na mwanamke hali ya kuwa mmoja yuwasali na mwingine hasali, abadan haitakiwi kabisa katika Uislamu. Na akishindwa kufanya khulu mwanamke huyo, basi atampandisha kwa kadhi, atampeleka kwa kadhi mwanamume huyo, atakwenda kuhukumiwa mbele ya kadhi, atalazimishwa asimamishe sala, na iwapo atakataa basi atalazimishwa kumwacha, na akikataa kumwacha mwanamke huyo, basi kadhi ataivunja ile ndoa. Mafi kalamu kathiri. Hizi ndio taratibu na sheria ambazo zimewekwa na Uislamu, yatakiwa Waislamu tuweze kuzifata. Hivyo hivyo, baada ya kuona hukumu hii kwa wake zetu, watoto wetu tumehimizwa kuwaamrisha kusali. Mtume alayhi salamu asema, muru auladakum bisalati wahum abna'u sab'a, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na miaka saba. Wadribuhum alaiha, na wachapeni watoto wenu, wapigeni watoto wenu kwa kuiacha sala tano. Wahum abna'u ashri sinin, watakapofikia miaka kumi. Waamrishe watoto wako, wafundishe vijana wako kuswali wakiwa watoto wadogo, na hasa akishafikia miaka saba, hakikisha ikubali wewe kuswali hali ya kuwa mtoto wako huyo hasali. Ukisali sali naye, ili achukue mazoezi, apate mazoea ya kuswali sala tano, na ajue ya kwamba kuna kitu kinaitwa sala tano. Ili akifikia miaka kumi, ima tayari amebaligh au amekaribia kubaligh, tayari mtoto huyo atakuwa ashajua nini atakiwa kufanya kama anavyofanya baba yake. Haya ndio malezi na mafunzo ya Uislamu. Iwapo watafikia miaka kumi wakaacha kuswali, basi wapigeni. Lakini kipigo hicho cha kuwapiga watoto au kipigo cha kumpiga mkeo ili aweze kusali, au iwapo atakukosea makosa mengine, mnawapiga wenzenu kwa makosa mengine, lakini kwa kuacha sala hamchukui hatua yoyote. Sasa kipigo cha kuwapiga wanao na wake zako kwa kuwaadabisha, inatakiwa iwe ni kipigo cha kuwaadabisha na sio kipigo cha kuwajeruhi, kuwatoa damu na kuwavunja viungo. Hakikisha unafuata taratibu ya sheria. Yaani unampiga kipigo ambacho kinamchangamsha, ili ajue wajibu wake ni nini, na kwamba kumbe nikiacha kusali yatakiwa niadhibiwe. Hii ni taratibu ambayo tumewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaamali na watoto wetu. Lakini Waislamu wengi wamefeli sehemu hii katika upande wa watoto wao. Wakiwa wadogo wanawaacha, wanatembea kalhayawanati kama wanyama. Watoto leo hii wanatembea, vijana, wavulana, wasichana, wanatembea mitaani kana kwamba hawana baba wala mama, hawana mwongozo. Muislamu ukifeli kuwalea watoto wako vizuri, malezi ya Uislamu, ukifeli kuamrisha watoto wako kusimamisha sala wakiwa wadogo, fahamu ya kwamba watakapokuwa wakubwa hutaweza kuamrisha wakaamrishika abada, hutaweza kuamrisha wakatekeleza amri yao. Na hiyo ndio hasara kubwa ambayo wameipata wengi katika Waislamu. Sasa ikiwa wewe Muislamu ambayo ndio wengi katika Waislamu watoto wao hawasali, nini wafanye? Ulama wanasema kikubwa cha kufanya, endelea kuamrisha na uchukue adhabu ndogo ndogo kama hizo za kuwapiga, na wakati mwingine kumzivilia chakula ili aweze kuswali. Na kikubwa zaidi, ista'in billah, taka msaada kwa Allah na umwombe Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze, na uwatafutie marafiki wema ili waweze kubadilika kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na taujihati nyinginezo ambazo kwamba sheria imetuwekea. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika waja wema, wale ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri. Wa sallallahu ala Muhammad.